Книга пророка Міхея, розділ 4. І станеться, в останні дні гора Дому Господнього буде встановлена як вершина гір і буде вивищена над пагорбами. Народи попливуть до неї. Сила народів піде і скаже: «Ходіть, зійдемо на Господню гору, до дому Бога Якова. Він своїх доріг нас навчить, і ми його стежками будемо ходити, бо то з Сіону закон вийде, Господнє слово з Єрусалиму». Він між численними племенами буде судити, і про могутні народи буде вирішувати ген-ген далеко. Вони перекують свої мечі на рала, на серпи свої списи. Народ проти народу не буде меча піднімати, ані не будуть більше вчитися воювати. І вони, кожний з них, буде сидіти під своєю виноградною лозою, і кожний під смоковницею, і ніхто не буде їх лякати, бо уста Господа сил сказали. Бо хай усі народи ходять кожний в ім'я Бога свого. Ми ж будемо ходити в ім'я Господа Бога нашого по віки вічні. В той день, каже слово Господнє, я зберу кульгавих і прогнаних далеко позбираю, і тих, що я був зажурив. З кульгавих я зроблю останок, а з порозкиданих далеко – народ могутній. І Господь буде над ним царювати на горі Сіоні віднині і повіки. Ти ж, Мігдал Едере, пагорбе дочки Сіону, до тебе вона прийде, знов повернеться, влада перша, царство дочки Єрусалиму. Чого ж ти тепер голосиш? Хіба нема царя у тебе? Або загинув твій порадник, що тебе схопили болі, неначе породіллю? Звивайся від болю, кричи, дочко Сіону, неначе породілля, бо тепер мусиш вийти з міст і мусиш перебувати в чистім полі. Підеш аж у Вавилон. Там будеш вирятувана, там Господь тебе викупить з руки твоїх ворогів. Тепер сила народів зібралась проти тебе, які кажуть: нехай його осквернять, хай наші очі надивляться отак на Сіон. Але вони не відають думок Господніх, і наміру його не розуміють, що він їх зібрав, мов снопи на току. Вставай же, молоти, дочко Сіону, бо зроблю ріг твій, мов із заліза, твої копита зроблю, немов з бронзи, і ти розітреш силу народів. Ти здобич їхню присвятиш Господові, і їхнє багатство – владиці усього світу. Тепер опережися валом, Бет-Гадере. Проти нас висипано насип. Суддю Ізраїля б'ють по щоці києм.